महाभारत वन पर्व त्रिषष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। दुर्वासा का पांडवों के आश्रम पर असमय में आतिथ्य के लिए जाना, द्रौपदी के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान का प्रकट होना तथा पांडवों को दुर्वासा के भय से मुक्त करना और उनको आश्वासन देकर द्वारिका जाना। वै सम्पाणवाच ततः कदाचित् दुर्वासा सुखासीनास्तु पांडवान् भुक्त्वा चावतां कृष्णां ज्ञात्वा तस्मिन् वने मुनिः अभ्यागच्छत् परिवृतः शिष्यैरहित संवितैः। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बात का पता लगाकर कि पांडव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो आराम कर रही है, 10,000 शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। दृष्ट्वा यान्तं तमतिथिं स च राजा युधिष्ठिर जगामाभिमुख श्रीमान् सह भ्रातृ विरच्युतः तस्मै बद्ध्वाञ्जलिं सम्यक् उपवेश्य वरासने विधिवत् पूजयित्वा तमातिथ्येन न्यमन्त्रयत। आन्निकं भगवन् कृत्वा शीघ्रमेहीति चाब्रवीत। श्रीमान राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित उनके सम्मुख गए। वे अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते थे। उन्होंने उन अतिथि देवता को लाकर श्रेष्ठ आसन पर आदरपूर्वक बैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रण किया और कहा, भगवान अपना नित्य नियम पूरा करके भोजन के लिए शीघ्र पधारिए। जगाम च मुनि सोपि स्नातुं शिष्य सहानख भोजे सह शिष्यं मां कथमित्य विचिन्तयन् न्यमज्जत्सलिले चापि मुनिसंग समाहितः। यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली ने जल में गोता लगाया, फिर सब लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे राजन् द्रौपदी योषितां वरान् चिन्तामुवाप परमाम् अन्नहेतो पतिव्रतां। राजन, इसी समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। सा चिन्तयन्ती च सदा नान्नहेतुमविन्दत मनसा चिन्तयामास कृष्णं कंसनिसूदनम्। जब बहुत सोचने विचारने पर भी उसे अन्न मिलने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब वह मन ही मन कंस निकंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाव्य वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्ती विनाशन विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहरत प्रभो व्यय प्रपन्न पाल गोपाल प्रजापाल परात्पर आकूतीनां च चित्तेनां प्रवर्तकनात्मनन्दतास्मिते। हे कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम्हें संपूर्ण जगत के आत्मा हो। अविनाशी प्रभो, तुम्हें इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम्हें समस्त प्रजा का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकूति अर्थात मन और चित्ति अर्थात बुद्धि के प्रेरक परमात्मन, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वरेण्य वरदानंत अगंति अगति नाम गतिर्भव पुराण पुरुष प्राणम अनुवृत्याद्य गोचर सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गतां पाहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल। सबके वरण करने योग्य वरदाता अनंत आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। सच के साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। शरणागत वत्सल देव, कृपा करके मुझे बचाओ। नीलोत्पलदल श्याम पद्मगर्भारुणे क्षण पीतांबर परिधान लसत कौस्तुभ भूषण समाधिरंतो भूतानां तमेव च पराजनम परात परतरम ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोमुखः। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्रों वाले पीतांबर धारी श्री कृष्ण तुम्हारे वक्षस्थल पर कौसुम मणि में आभूषण शोभा पाता है। प्रभो, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो, तुम ही सबके परम आश्रय हो, तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब और मुख वाला परमेश्वर हो। त्वामेवाहु परम बेजम निधानम सर्वसंपदाम त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्यो भयम नहि। ज्ञानी पुरुष, तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बतलाते हैं। देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी मुझे उनसे भय नहीं है। दुस्साहसनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा तथैव संकटादस्मान् मामुद्धर्तुं इहार्हसि। भगवन, पहले कौरव सभा में दुस्शासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट में भी मेरा उद्धार करो। वै सम्पाणवाच एवं स्तुतस्तदा देव कृष्णया भक्तवत्सलः द्रौपद्या संकटं ज्ञात्वा देव देवो जगत्पतिः। पार्श्वस्थां सहने त्यक्त्वा रुक्मिणीं केशवः प्रभुः तत्राजकामतरितो शचिन्त्य गतिरीश्वरः। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य गति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल भगवान केशव को यह मालूम हो गया कि द्रौपदी पर कोई संकट आ गया है। फिर तो शैया पर अपने पास ही सोई हुई रुक्मिणी को छोड़कर तुरंत वहां आ पहुँचे। ततस्तं द्रौपदी दृष्ट्वा प्रणम्य परया मुदाम अब्रवीत वासुदेवाय मुनेरागमनादिकम्। भगवान को आया देख द्रौपदी को बड़ा आनंद हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया। ततस्ताम ब्रवीत कृष्ण क्षुदितोऽस्मि मृतातुरः शीघ्रं भोजय मां कृष्णे पश्चात् सर्वं करिष्यति। निशम्य तद्वचः कृष्णां लज्जिता वाक्यम् अब्रवीत् स्थाल्यां भास्कर दत्तायां अन्नं मद्भोजनावती भुक्तवत्यस्महं देव तस्मादन्नं न विद्यते। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्णे, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। पहले मुझे जल्दी भोजन कराओ, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनके यह बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूँ। देव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब उसमें अन्न नहीं रह गया है। ततः प्रोवाच भगवान कृष्णाम कमलरोचन कृष्णे न नर्म कालोजम क्षुत्रमेणातुरे मयि शीघ्र गच्छ मम स्थालिम् आलीय त्वं प्रदर्शय इति निर्बन्धत स्थालिम् आनाय स यदुर्वहः। स्थाल्या कंठे संलग्न शाकांड वीक्ष केशव उपयुज्या ब्रवीदेनाम अनेन हरिरेश्वरः विश्वात्मा प्रियताम देव तुष्टश्चास्तुति यज्ञभू। यह सुनकर कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, कृष्ण मैं तो भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है, यह परिहास का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था, उसे देखकर कृष्ण ने लेकर खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हों। आकारय मुनिन् शीघ्रं भोजनायेति चाब्रवीत् सहदेवं महाबाहु कृष्णं क्लेश विनाशनः। इतना कहकर सबका क्लेश दूर करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, तुम शीघ्र जाकर मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। ततो जगाम त्वरितः सहदेवो महायशा आकार तुम तुतान सर्वान भोजनार्थम नृपोत्तम स्नातुम गतान देवनद्याम दुर्वास प्रभृतिन मुनिन। नृपश्रेष्ठ, तब महायशस्वी सहदेव देव नदी में स्नान के लिए गए हुए उन दुर्वासा आदि सब मुनियों को भोजन के निमित्त बुलाने के लिए तुरंत गए। ते चावतीर्णा सलिले ऋतवंतो गमर्षण दृष्टोद्गारान शान रसान तृप्त्या परमयायुता उत्तरीय सलिला तस्मा दृष्टवंत परस्परम दुर्वास समम अभिप्रेक्ष्य ते सर्वे मुनयो ब्रुवन्। राज्ञा हि कारयित्वान्नं वयं स्नातुं समागताः आकण्ठतृप्ता विप्रर्षे किञ्चित् भुञ्जामहे वयम् वृथा पाककृतोऽस्माभिः तत्र किं करवामहे। वे मुनि लोग उस समय जल में उतरकर अघमर्षण मंत्र का जप कर रहे थे, सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ, बार बार अन्न रस से युक्त जकारें आने लगी। यह देखकर वे जल से बाहर निकले और आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक सी अवस्था हो रही थी। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, ब्रह्मर्षि, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने के लिए आए थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ है। रसोई तैयार करवाई है वह व्यर्थ होगी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दुर्वासा उवाच, वृथा पाकेन राजर्षेः अपराध कृतो महान् मास्मान् धाक्षुर्दृष्ट्वैव पांडवा क्रूरचक्षुषा। स्मृत्वानुभावं राजर्षेः अम्बरीशस्य धीमतः विभेमे सुतरां विप्रा हरिपादाश्रयाद्जनात् पांडवाश्च महात्मानः सर्वे धर्मपरायणाः शूराश्च कृतविद्याश्च व्रतिनस्तपसि स्थिताः सदाचाररता नित्यं वासुदेवपरायणाः रुद्धास्ते निर्दहे जुर्वै तूलराशिं विमानलः। तत्र एतान् पृष्ट्वैव शिष्या शीघ्रं पलायत। दुर्वासा बोले, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहो ऐसा ना हो कि पांडव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें भस्म कर दे। ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान राजा अम्बरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्तजनों से सदा डरता रहता हूँ जिन्होंने भगवान श्रीहरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव श्रीहरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव महामना धर्मपरायण विद्वान सूरवीर व्रतधारी तथा तपस्वी हैं। वे सदा सदा चरणपरायण तथा भगवान वासुदेव को अपना परम आश्रय मानने वाले हैं। पांडव कुपित होने पर हमको उसी प्रकार भस्म करेंगे जैसे रुई के ढेर को आग। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। वै सम्पायन वाचन इत्युक्तास्ते द्विजा सर्वे मुनिना गुरुनाथ पांडवेभ्यो मृगम मृषम भृशम भीता दुर्द्रवोस्ते दिशे दिशो दश। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु दुर्वासा मुनि के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण पांडवों से अत्यंत भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। सहदेवो देवनद्याम अपश्यन् मुनिसत्तमान् तीर्थोक्ति ततस्तस्या विचार गवेषयन्। सहदेव ने जब देव नदी में उन श्रेष्ठ मुनियों को नहीं देखा तब वे वहाँ के तीर्थों में इधर उधर खोजते हुए विचरने लगे। तत्रस्थेभ्य तापसेभ्य श्रुत्वा तान चैव विद्रुतान् युधिष्ठिरमथाभेत्य तं वृत्तान्तं निवेदयत। वहाँ रहने वाले तपसी मुनियों के मुख से उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिर के पास गए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिए। ततस्ते पांडवा सर्वे प्रत्यागमन कांक्षिणा प्रतीक्षंत क्रियंतालम यतात्मानो वतस्थिरे। तदनंतर मन को वश में करने वाले सब पांडव उनके लौट आने की आशा से कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। निशीथे भेत्य चाकस्मान अस्मान स छलिष्यति कथम च निरंतरे मास्माद् कृच्छाद दैवोपसाधितम्। इति चिंता परान् दृष्ट्वा निःश्वसन्तो मुहुर्मुहुः वाच वचनम श्रीमान कृष्ण प्रत्यक्षताम गतः। पांडव सोचने लगे, दुर्वासा मुनि अकस्मात औरों मन को जाकर सभी अभी आधी रात को आकर हमें छलेंगे। दैवस प्राप्त हुए इस महान संकट से हमारा उद्धार कैसे होगा। इसी चिंता में पड़कर वे बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि अन्य सब पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। श्री कृष्ण वाच भवता मापदं ज्ञात्वा ऋषे परम कोपनात् द्रौपद्या चिंततः पार्था हम सातरमागतः न भयं विद्यते तस्मान् दृष्टे दुर्वासोल्पकम् तेजसा भवतां भीतः पूर्वमेव पलायितः। श्री कृष्ण बोले, कुंती कुमार, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा ने आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ पहुँचा। अब आप लोगों को दुर्वासा मुनि से तनिक भी भय नहीं है, ये आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए। धर्मनित्यास्तु ये केचिन नते सीदंत कर हिचेन आपृक्षे वो गमिष्यामि नेतम भद्रम मस्तु वह। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे कभी कष्ट में नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, यहाँ से द्वारकापुरी को जाऊँगा, आप लोगों का निरंतर कल्याण हो। वैशंपायन वाच स्वित्प्रेरितं केशवस्य बभू स्वस्थ मानसा द्रौपद्या सहिता पार्थाः तमोचुर्विगतज्वराः तयानाथेन गोविंद दुस्तराम मापदम विभो तिरनाह प्लव विभासाद्य मध्यमाना महानवे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों का चित्त स्वस्थ हुआ, उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वे भगवान से इस प्रकार बोले, विभो गोविंद, तुम्हें अपना सहायक और संरक्षक पाकर हम बड़ी बड़ी दुस्तर विपत्तियों से उसी प्रकार पार हुए हैं जैसे महाभाग्य से भाग महासागर में डूबते हुए मनुष्य जहाज का सहारा पाकर पार हो जाता है। स्वस्ति साधे भद्रम ते त्याज्ञातो यजोपुरी, तुम्हारा कल्याण हो, इसी प्रकार भक्तों का हित साधन किया करो। पांडवों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी को चले गए। पांडवाश्च महाभाग द्रौपद्या सहिता प्रभो उसो प्रहिष्ट मनसो विहरंतो वनाद्वनम। महाभाग जन्मेजय, तत्पश्चात द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्नचित्त हो वहाँ प्रसन्नचित्त हो वहाँ से वहाँ एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए सुख से रहने लगे। इति ते भी सम्राजन यत्पृष्टो मिहत्वयाम एवं विधान्यलिकानि धातराष्ट्रेतुरात्मभि पांडवेषु वनस्थेषु प्रयुक्तानि वृथा भवन। राजन, यहाँ तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने वनवासी पांडवों पर अनेक बार छल कपट का प्रयोग किया, परंतु वह सब व्यर्थ हो गया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि दुर्वास उपाख्याने 63-अधिक-200वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में दुर्वासा की कथा विषयक 263वां अध्याय पूरा हुआ।